من آمدم قدیدن من جانانم ای دختر مستانه برای از خانم یک بوسه ندادی به من دیوانم باز آمدم در خدا میدانم من آمدم قدیدن من جانانم ای دختر مستانه برای از خانم یک بوسه ندادی به من گل زار آمدن، پری دار آمدن.